Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 2 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zdecydowana większość lekarzy, którzy zgłosili chęć, została już zaszczepiona, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Świat sportu wspomina wielkiego mistrza. W wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, legenda polskiego kolarstwa. Rosyjscy eksperci oceniają, że Aleksiej Nawalny może zostać skazany na kilka lat łagru. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że zdecydowana większość lekarzy, którzy zgłosili się na szczepienie, została zaszczepionych. Dotyczy to także domów pomocy społecznej, podkreślił minister Dworczyk. Lekarze, czyli grupa szczególnie ważna, 94% tej grupy już została zaszczepiona. Podobnie w moim przekonaniu satysfakcjonujący jest procent zaszczepienia osób podopiecznych we wszystkich domach pomocy społecznej. Ponad 80% pensjonariuszy DPS-ów zostało już zaszczepionych. Wiemy, że w innych krajach bywały z tym problemy, jeśli chodzi właśnie o mieszkańców DPS-ów. W Polsce przeprowadzono już prawie 1 200 000 szczepień przeciw COVID-19. Szef kancelarii premiera dodał, że seniorzy nie otrzymają szczepionki firmy AstraZeneca. Preparat bowiem został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków z zastrzeżeniem, że przeszedł niewiele badań w grupie osób powyżej 55 roku życia. Teraz przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas w poniedziałek. Zmarł jeden z najbardziej znanych polskich kolarzy, Ryszard Szurkowski. Tak jak była era Małysza, tak była era Szurkowskiego, wspomina dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata Czesław Lang. Przede wszystkim Ryszard Szurkowski był dla mnie przyjacielem, wzorem do naśladowania, wielką osobowością zarówno w sporcie, jak i w życiu prywatnym, dodaje Czesław Lang. Przez całe swoje życie, przez całą karierę myślę, że dał nam wszystkim dużo radości. Budował bardzo silną pozycję kolarstwa jako pięknego sportu i do samego końca jeszcze teraz przy organizacji Tour de Pologne razem współpracowaliśmy, robiąc wyścig dla amatorów. Ryszard był zawsze ambasadorem, grał w tenisa, jeździł na rowerze, przyjeżdżał do nas na wyścigi. Razem nawet się ścigaliśmy już jako tacy weterani. Do momentu tego tragicznego wypadku, kiedy to został sparaliżowany, jest to wielka, wielka, niepowetowana strata dla nas wszystkich. Ryszard Szurkowski miał 75 lat. Aleksiej Nawalny może na kilka lat trafić do łagru, przewidują rosyjscy komentatorzy niezależni. Odwieszenia opozycjoniście starego wyroku domaga się Federalna Służba Więziennictwa, a prokuratura generalna uznała żądanie za uzasadnione. Dziś wniosek w tej sprawie rozpatrzy moskiewski sąd. Opozycyjny polityk czeka na werdykt w areszcie. O czym z Moskwy, Maciej Jastrzębski. W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkodę koncernu Ifroche. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat, a w 2017 okres tzw. próby przedłużono do 29 grudnia 2020. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze uznali, że polityk wielokrotnie naruszył warunki prób. Wniosek poparła prokuratura generalna, która zamierza swoje stanowisko w tej sprawie przedstawić sądowi. Wcześniej niezależny dziennikarz Maksim Szewczenko, odnosząc się do sytuacji Aleksieja Nawalnego, napisał na blogu Echa Moskwy, że władza może z nim zrobić wszystko. Zgodnie z zasadą, nie ma człowieka, nie ma problemu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po dłuższej przerwie zwiedzający odwiedzili Zachętę, Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Zgodnie z nowym planem łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, od poniedziałku działalność mogły wznowić muzea i galerie sztuki. Miłośników sztuki w Zachęcie przywitała jej wicedyrektor Olga Wysocka. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, chociaż wiedzieliśmy, że czekają na nas goście, jak to wiadomość okrążyła Polskę, że otwierają się muzea i galerie. Tak szybko dostawaliśmy informacje, hurra, cieszymy się, spodziewaliśmy się natarcia zainteresowanych i spragnionych tak naprawdę sztuki. Przyszliśmy, bo to właściwie jest jedno z niewielu muzeów, które jest otwarte mimo wszystko. Coś, za czym ludzie, mi się wydaje, tęsknili, jeszcze czekamy na kawiarnię oczywiście, ale muzea tak. jak najbardziej. Tak, jesteśmy już w Zachęcie. Tak, jesteśmy głodni sztuki. Mam nadzieję, że to nie będzie epizod tylko z tym otwarciem, tylko że to będzie otwarte dłużej. Mamy w planach, jeżeli tylko wszystkie zapowiedzi nowo otwieranych ekspozycji się ziszczą, to Galeria Opera otwiera wystawę Jana Cybisa w tym tygodniu, Muzeum nad Wisłą Marek Włodarski, czyli Henryk Stręg. Od wczoraj nie obowiązują także godziny dla seniorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś praktycznie w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu głównie na północy i w górach, tam też silny wiatr. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2, tyle pokażą termometry na południu i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Dym na wodzie. Witamy Państwa we wtorek po północy. Wreszcie oficjalnie i w całości możemy prezentować Państwu nowy album Stevena Wilsona The Future Bites. Pierwotnie płyta miała się ukazać pod koniec czerwca ubiegłego roku, no ale wiadomo co się wydarzyło. 42 minuty muzyki, której należy słuchać w całości, tak jak klasycznego longplaya. Jest krótkie intro, a potem 8 piosenek o problemach teraźniejszości i zagrożeniach przyszłości. Thank you. Nowa płyta Stevena Wilsona została nagrana ponad rok temu, więc nie znajdą tu Państwu żadnych odniesień do pandemii. No może i dobrze, ile można wspominać o pandemii. Te problemy i zagrożenia to raczej świat cyfrowy i wynikające z tego różne kłopoty. Kolejny album Wilsona z ważnym przesłaniem z pewnością będzie szeroko komentowany. Pierwsze recenzje pism muzycznych brytyjskich są raczej pozytywne, to zwykle tak 4 gwiazdki na 5, no ale z dodatkiem, żeby pamiętać, że to płyta z kręgu pop, muzyki popularnej. Kto oczekiwał jakiegoś ważnego rockowego dzieła Stevena Wilsona, to na to musi jeszcze poczekać. No najlepiej, jeśli wyrobią sobie Państwo opinię na temat tej płyty, używając własnych uszu. Over, a flick of my wrist then, and life seduces your sister. Nowy album Stevena Wilsona został dostrzeżony w Wielkiej Brytanii. No gdzieś tam w pierwszej dziesiątce takich longplayowych list się mieści. Ale najpopularniejszy obecnie album w Wielkiej Brytanii to jest zupełnie inna muzyka i chciałbym ją Państwu zaprezentować. A zacznę od pytania, czy to wokalne brzmienie kogoś Państwu przypomina? Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored down. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Hallelujah. Your preference, 'cause I know mine, and it's you. Pulling so hard my mind, must have said it a thousand times. Can't be lying if

the feeling that comes with the sunrise. Why did you do that? Sometimes we can't choose things we are drawn to, ones we are bound to lose. No one ever knows where it's gonna go, but some goodbyes come with hellos. So goodbye and hello. So goodbye and hello. Goodbye and hello. Let go of romance. You know it makes sense. You say the right things and I'm through. Sometimes we can't choose things we are drawn to, ones we are bound to lose. We should let them go. Trust me, this I know, that some goodbyes come with hellos. So goodbye and hello, hello. So goodbye and hello, hello. So goodbye and hello, hello. So goodbye. Stay like you were, I stay like I want, must be comfortable. Who wins, you win first, always comes with perks, don't you want more? Sometimes we're drawn to things we cannot choose, ones we are bound to lose. No one ever knows where it's gonna go. Some goodbyes come with hellos. Goodbye and hello. So goodbye and hello. Hello. So goodbye and hello. Hello. So goodbye and hello. Yeah. Celeste, wschodząca gwiazda brytyjskiego rynku muzycznego. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To dzisiejszy skład audycji Dym na wodzie. Jak zwykle płyty nowe, płyty nieco starsze i takie, których jeszcze nie ma. Za 3 dni Foo Fighters wydają swój album Medicine at Midnight. The pillow is cold. Tym razem znany zespół rockowy z wycieczką do krainy pop music. Foo Fighters wydają swój 10. album. Ta płyta także nagrana przed pandemią, co wiele wyjaśnia, bo być może teraz tworzyliby nieco inną muzykę. Trasa koncertowa niemożliwa, ale z okazji premiery albumu specjalny koncert Foo Fighters Radio, które wystartuje 3 lutego. Na platformie takiego radia trzeba oczywiście szukać. To krótka i pogodna płyta, 8 piosenek, żwawych jak sarenka po lekkim śniadaniu i jedna łagodna, jak miś koala po dobrej kolacji. Fighters, Medicine at Midnight. To już jest bardzo popularna płyta, a za 3 dni będzie brzmiała z pewnością wszędzie. Obiecałem Państwu tydzień temu i mogę dotrzymać tej obietnicy. Mamy nowy album niemieckiej grupy Accept, To Mean To Die. Płyta zawiera 11 nagrań utrzymanych w klimatach klasycznego hard rocka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Further divide. myślę, że to wszystko brzmi jak należy, a tak brzmi nowy Accept na płycie To Mean To Die. Mam wrażenie, nie wiem czy Państwo podzielą tę opinię, że niemieccy wykonawcy są wciąż zapatrzeni nieco w karierę zespołu Scorpions, więc jakaś rzewna ballada na każdej płycie jest niemal obowiązkowa. Lived my life Tak, około 40 lat temu zespół Scorpions miał taki przebój When the smoke is going down. Ja tu wyczuwam pewne podobieństwo, nie wiem, czy państwo się zgodzą. Widać, pewne pomysły wciąż trwają w głowach niemieckich wykonawców. Dym na wodzie pozostaje w kręgu niemieckiego rocka. Znany gitarzysta Michael Schenker ma 66 lat i na koncie ponad 50 lat zawodowej kariery muzycznej. No tak, on bardzo wcześnie zaczynał w zespole Scorpions, a potem było UFO, a następnie własne zespoły, własne składy. Tę karierę Schenkera utrudniały, jak powszechnie wiadomo, różne nałogi, a zwłaszcza nałóg alkoholowy, ale po 12 latach przerwy Michael Schenker znów zebrał mocny skład. Jolyn Turner jest jednym z wokalistów i nagrał z tym składem album Immortal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.